ojciec Jacek Gniadek, emisja na Żerwistan. Niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu córki pogańskiej kobiety nie należy do łatwych. Widzimy Jezusa, który w rozmowie z kobietą kananejską jest chłodny, a nawet bezduszny. Jezus nie tylko odmawia kobiecie pomocy, mówiąc: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela, ale nawet ją obraża. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom. Tak to wygląda z naszego punktu widzenia. Ale musimy wziąć pod uwagę żydowskie prawo, które zakazywało Żydom mieszania się z obcymi z uwagi na ryzyko zarażenia się ich bałwochwalstwem. Jezus ostatecznie spełnił prośbę pogańskiej kobiety. Uzdrowił jej córkę. Dlaczego tak uczynił? Odpowiedź znajdujemy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Królestwo Boże, którego początek jest tu na ziemi, nie jest przeznaczone tylko dla jednego narodu, ale dla wszystkich. Święty Paweł, apostoł narodów, otworzył drzwi Kościoła dla wszystkich, ale to Jezus daje nam dzisiaj wyraźny znak, że nadszedł już czas, by ta prorocka przepowiednia ze Starego Testamentu wypełniła się wobec tych, którzy w Niego uwierzą. W Bogu nie ma miejsca na podziały. Boża miłość i miłosierdzie jest przeznaczona dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie. Odpowiedź Jezusa była na pierwszy rzut oka zimna i bezduszna, ale to tylko dlatego, że chciał w ten sposób podkreślić żydowski sposób myślenia i zarazem odciąć się od niego. Widząc u kobiety głęboką wiarę, Jezus uzdrowił jej córkę. To pokazuje, że każdy ma dostęp do Boga. Liczy się wiara. Boża miłość i miłosierdzie jest dla każdego, również dla córki pogańskiej kobiety. Jezus znosi kulturowe bariery między ludźmi. Nie ma już Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego. Lecz we wszystkim, we wszystkich jest Chrystus, napisał święty Paweł w swoim liście do Galacjan. Wiele kulturowych barier między ludźmi zostało zniesionych jako następstwo głoszenia dobrej nowiny. Zrozumieliśmy sens słów świętego Pawła, ale chyba nie do końca. Nie mamy nic przeciwko temu, by modlić się razem z obcymi w kościele, ale problem pojawia się, gdy mamy zastosować to nauczanie do naszego codziennego życia, a zwłaszcza ekonomii. Pod pozorem ochrony krajowego rynku wznosimy bariery celne. Najczęściej powtarzanym argumentem jest ochrona miejsc pracy na krajowym rynku. Takie rozwiązanie jest korzystne dla krajowych producentów dóbr, które są objęte cłem, ale to tylko pozorna korzyść. Prawo przewagi komparatywnej angielskiego ekonomisty Davida Ricardo pokazuje, że współpraca oparta na podziale pracy i dobrowolnej wymianie przynosi wszystkim korzyść materialną. Dla zobrazowania tego prawa Jean Callahan w swojej książce Ekonomia dla normalnych ludzi używa przykładu słynnego sportowca Michaela Jordana. Jordan chce wymalować swój dom. Jest dobry nie tylko w koszykówce, ale również w malowaniu. Z tym tylko, że za godzinę gry w kosza otrzymuje 10 tysięcy dolarów, a do wymalowania domu może zatrudnić malarza, płacąc mu jedynie 40 za godzinę. Oczywiście Jordan jest wolnym człowiekiem i może sam wybrać, w jaki sposób pragnie spędzić swój czas. Ale ekonomiczna kalkulacja jest bezlitosna i pokazuje, ile straciłby, gdyby sam zabrał się za malowanie domu. Specjalizacja jest źródłem korzyści materialnych. Podział pracy jest korzystny dla wszystkich, nawet wówczas, gdy jedna strona jest pod każdym względem bardziej produktywna od drugiej. W wyniku zniesienia barier celnych miejsca pracy zostałyby utworzone w innych obszarach gospodarki, bardziej wydajnych i przydatnych. Wprowadzenie wolnego handlu pozwoliłoby konsumentom na kupowanie tańszych towarów. Co rozwój handlu sprawił, że ludzie przestali się zamykać w małych, plemiennych grupach i zaczęli współpracować także z obcymi. Wzrosło zaufanie między ludźmi. Wszystko to stało się wbrew pierwotnemu instynktowi, który nakazywał współpracę tylko ze swoimi i nieufność wobec obcych. Okazuje się, że ten instynkt ciągle w nas gdzieś jeszcze głęboko tkwi i przeszkadza nie tylko w odnoszeniu korzyści materialnych, ale stoi również na przeszkodzie, by Kościół stał się domem modlitwy dla wszystkich narodów. Dlaczego więc w ten sposób postępujemy? Wbrew logice i wbrew oczywistym korzyściom. Czy nie jest to strach przed nowym, przed zmianą, przed nieznanym? Kananejska kobieta nie boi się. Pokorna wiara pozwala jej zrozumieć i zaakceptować pierwszeństwo Żydów w planie zbawienia, ale zarazem nie przestaje oczekiwać tego zbawienia dla siebie jako czystego, niezasłużonego daru na podstawie wiary, a nie prawa. A dlaczego nam brakuje takiej postawy? Czy nie wynika ona po prostu z braku wiary? Czy nie zredukowaliśmy jej czasami do kategorii zwykłych religijnych zwyczajów, które wydają się być na dobre wpisane w naszą kulturę i wszelka ich zmiana mogłaby naruszyć nasze spokojne życie? Jezus w dzisiejszej Ewangelii dokonuje symbolicznego odejścia w stronę Tyru i Sydonu, a więc ku narodom pogańskim. Tam spotyka kananejską kobietę i uzdrawia jej córkę. Bohaterowie dzisiejszej Ewangelii są dla nas przykładem wyjścia z zamkniętego świata, by przekraczać nie tylko geograficzne granice, ale również bariery naszej wiary zamkniętej pod kulturowym kloszem, po to, by dom Boga stał się domem modlitwy dla wszystkich narodów. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniadka, misjonarza werbistę. wydarzenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10. Szczęść Boże.